ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. میرے محترم بھائیوں اور میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی نجات کے لیے دو بنیادی شرطیں اور دو بنیادی باتیں بیان کی ہیں. ایک انسان اگر ان دو چیزوں کا اہتمام کرے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے یقینی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بہترین مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ ہمیشگی کی زندگی اس کو عطا کرے گا. ایک ایسی زندگی جس میں نہ تھکن ہے، جس میں نہ خوف ہے، جس سے باہر نکلنا نہیں ہے، بلکہ جیسے مہمان ہمیشہ آرام کی حالت میں رہتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو ان دو صفات کا ان دو شرطوں کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشگی کی زندگی ان کو جنت میں عطا فرمائے گا. یہ دو صفات کیا ہیں، یہ دو چیزیں کیا ہیں جن کا اہتمام کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور جو نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں فردوس کی مہمانی کے طور پر. اگر ایک انسان ان دو باتوں کا اہتمام کرے تو اللہ کے نزدیک جنت میں بسائے جانے کے لائق ہے. ایک اپنے ایمان کو صحیح کر لینا، دوسرے اپنی عملی زندگی میں اپنے اعمال کو اللہ کی مرضی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنا لینا. انسان کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اقرار کے ساتھ، شہادتین کی گواہی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عملی زندگی میں وہ ان اعمال کا اہتمام کرے جس سے اس کے ایمان کی تصدیق اور تقویت ہوتی ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد، محمد رسول اللہ کے مان لینے کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اس کی جنت پکی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ایک انسان اس گواہی کے بعد اپنی عملی زندگی میں اس گواہی کا ثبوت پیش کرے. حقیقی طور پر ایک انسان ایمان والا کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کو ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں واقعی جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی صفات بیان کی ہیں، اور ان صفات میں، ان اعمال میں، ان اوصاف میں اگر ہم غور کریں تو بہت ہی جامع انداز میں نجات کا ایک فارمولا، ایک طریقہ ہم کو دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمان وعلى ربهم يتوکلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بہت ہی مختصر آیت ہیں لیکن اگر غور کریں تو انسان کی ایمان اور عمل کی زندگی کا ان آیات میں خلاصہ ہے. یہ تین آیتیں ہیں, پوری دینداری کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے. آدمی کی زندگی کے دو پہلو ہیں جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا, ایک تو اس کی ایمانی زندگی ہے اور دوسرے اس کی عملی زندگی ہے. ایمان کے اعتبار سے ایک تو بات ایمان کی صحت ہے اور دوسرے ایمان کی قوت ہے. ان دو چیزوں کو آپ یاد رکھیں, ایمان کی صحت کیا ہے اور ایمان کی قوت کیا ہے. بہت سارے حضرات ان کا ایمان صحیح ہوتا ہے لیکن قوی نہیں ہوتا ہے, اور یہ اس دور کا المیہ ہے, ایک مصیبت ہے, ایک افسوس کی چیز ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں سے بہت سوں کی زندگی میں عملی خرابی دیکھنے کو ملتی ہے. عملی خرابی ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہوتی ہے. ایمان کی صحت اور ایمان کی قوت, ان دونوں چیزوں کا جمع کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ سمجھیں, ایک آدمی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, اللہ تعالیٰ جانے والا ہے. بندہ جو کچھ کہے جو کچھ کرے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے, اس کو سنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اس بات پر یقین کرنا یہ ایمان ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ اجالے میں دیکھتا ہے اندھیرے میں نہیں دیکھتا ہے, اس کا ایمان خراب ہے, اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. کوئی آدمی یہ یقین رکھتا ہے, اگر اس کا ایمان ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ اونچی آواز میں کی ہوئی بات کو سنتا ہے لیکن سرگوشی نہیں سنتا ہے, اس کا ایمان خراب ہے, اس کا ایمان صحیح نہیں. صحیح ایمان یہ ہے کہ عقیدہ یہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اجالے اندھیرے میں ہر چیز کو دیکھتا ہے, چونٹی کی ہر چال کو دیکھتا ہے, اور اونچی آواز ہو یا سرگوشی ہو کم سے کم آواز میں کی ہوئی بات اللہ اس کو بھی سنتا ہے. ایسا عقیدہ صحیح عقیدہ ہے, لیکن عقیدے کی صحت کے ساتھ ساتھ عقیدے کی قوت بھی ضروری ہے. ایک آدمی کا یقین کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, مسلمانوں میں سے عام لوگوں کو پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے, کہ ہاں ہر حال میں ہم کو دیکھتا ہے, لیکن اس آدمی کا اگر استحضار ایسا ہو جائے کہ ہر عمل کے وقت اس کو یاد رہے کہ یہ عمل میرا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, تو پھر اس کا ہاتھ ظلم سے رک جائے گا, اس کی زبان جھوٹ بولنے سے, دھوکہ دینے سے, گالی دینے سے, اور اللہ کے حکم کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرنے سے, اپنی نگاہوں کو استعمال کرنے سے, اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنے سے رک جائے گی. یہ ایمان کی قوت ہے. ایمان جب قوی ہو جاتا ہے تو اعضاء ایمان کے تابع ہو جاتے ہیں, اس کو یاد رکھیے. جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان کی نگاہیں, اس کی زبان, اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں, اس کی پوری عملی زندگی اس ایمان کے تابع ہو جاتی ہے. تو ایک تو ہے کہ ایمان کو آدمی اپنے صحیح کر لے, اس میں سے عقائد کی ساری خرابیاں نکال دے, توہمات, سپرسٹیشنز, کہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا, اللہ کے سوا کسی اور سے نفع نقصان کا یقین, اللہ کے سوا کسی اور سے نظر نیاز کا اعتقاد, یہ ساری چیزیں عقیدے سے نکال دینا عقیدے کو صحیح کرتا ہے, ایمان کو صحیح کرتا ہے. لیکن جب اللہ کو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, اللہ تعالیٰ تمام حاجات کا پورا کرنے والا ہے, جب یہ یقین رکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے اللہ ہی دیتا ہے, اللہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے, جب یہ یقین بن جاتا ہے اور یہ قوی اعتقاد انسان کا ہو جاتا ہے, تو پھر انسان کی زندگی میں وہ اوصاف آتے ہیں جن کو مومنانہ اوصاف کہتے ہیں. اس کی زبان, اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں, اس کی نگاہیں یہاں تک کہ اس کے دل کا سوچنا بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو ہم کو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو علم کے تابع کریں، وہ علم جو اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم اس علم کے مطابق، اس عقیدے کے مطابق اپنے دل کو مضبوط بنائیں، اپنے دل کو قوی کریں، جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، کہ آدمی کا یقین قوی ہو جائے، اس کے جذبات قوی ہو جائیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر صحابہ کے عقیدے سے غلط چیزوں کو نکالا، وہیں صحابہ کی زندگی میں اللہ کا خوف، اللہ سے رغبت، اللہ سے امید، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین اور اللہ پر توکل بھی داخل کیا۔ تو ایمان کی قوت کے لیے، یہاں پر ایمان کے جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بیان کی ہیں کہ ایک آدمی اپنے ایمان کا اگر جائزہ لینا چاہے کہ اس کے ایمان میں قوت ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے قلب کے جذبات صحیح ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی نسبت سے اس کا دل کیسا ہے، تین باتیں اس کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا۔ اور آخر میں اللہ نے کہا اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی ایمان والے ہیں، واقعی ایمان والے ہیں، حق ہے کہ ان کو ایمان والا کہا جائے، ان کا ایمان ایسا ایمان ہے کہ جس کو حق کہا جا سکتا ہے، یہ صحیح معنوں میں ایمان والے کہلانے کے لائق ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تین باتیں ایمان کے سلسلے میں بیان کی۔ کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ایمان والے تو دراصل وہ ہیں کہ جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے ہو تو ان کے دلوں پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں مزید بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیات بڑی جامع ہوتی ہیں اور بہت کم الفاظ میں بہت تفصیلی بات بیان کی جاتی ہے، تاکہ ایک انسان قرآن کی آیات کو پڑھنے کے بعد سرسری گزرنے کی بجائے ان میں غور کرنے والا بنے۔ تین باتیں ہیں، ایک اللہ کا خوف، اللہ کی تعظیم، اللہ کی خشیت، دو اللہ کی باتوں پر یقین، تین اپنے مسائل کے حل کے سلسلے میں اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل۔ تین چیزیں ہیں جو ایمان کے جانچنے کے لیے پیمانہ ہے۔ ایک، اس کے دل میں اللہ کی تعظیم کتنی ہے، اللہ کے حکموں کی تعظیم کتنی ہے، اللہ کی بڑائی مخلوقات کی بڑائی کے مقابلے میں کتنی زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، مخلوقات سے کتنا ڈرتا ہے، اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، اللہ کے نام سے جب نصیحت کی جاتی ہے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں کپکپی طاری ہوتی ہے، وہ ڈر جاتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں کہ اللہ کے حکم توڑ کے زندگی گزارتے ہیں، گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی نصیحت کرنے والا آخرت کی یاد دلاتا ہے، اللہ کا خوف دلاتا ہے، تو ان کے دل پر وہ ڈر طاری نہیں ہوتا ہے جو کہ واقعی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِّيٌّ عَزِيزٌ، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی۔ اگر غور کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا قوت والا ہے، بڑا عزیز ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، غلبے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہی ہے، آج اکیلا اللہ رب العالمین کائنات کا بادشاہ ہے، جھوٹے بادشاہ ختم ہو چکے ہیں۔ للہ الواحد القہار، وہ اللہ جو اکیلا ہے اور قہار ہے، سب پر قہر کرنے والا، سب پر غالب آنے والا، آج اسی اللہ کی بادشاہی ہے۔ وہ دن آئے گا جس میں سارے بڑے چھوٹے ہو جائیں گے، وہ دن آئے گا جس میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جس میں کسی کو کوئی سہارا کام نہیں آئے گا، جس میں دنیا میں بڑی بڑی طاقتوں والے بے طاقت ہو جائیں گے، دنیا میں سہارے جتنے لوگوں کے تھے وہ سارے کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، بڑے بڑے بادشاہ فرعون، حامان اور کون کون، نمرود، سب کے سب برہنہ اللہ کے سامنے ننگے کھڑے ہوں گے، ان کے پاس اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے۔ یہ وہ اللہ ہے جس کے سامنے گفتگو کرنے سے اللہ کے نبی بھی ڈر رہے ہوں گے۔ وہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ کی بادشاہی واقعی سب کے سامنے آ جائے گی، وہ چھپے ہوئے بھید اور وہ ساری کائنات کی چھپی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہے، اللہ کے فرشتے اور اللہ کی بادشاہی بندوں کے سامنے آئے گی۔ اس وقت انسان کو ہوش آئے گا، لیکن اس وقت میں ہوش آنا کچھ نفع نہیں دے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اللہ نے خود فرمایا کہ اس دن آدمی کو ہوش آئے گا، اس دن آدمی ہوش میں آئے گا اور اپنی کرتوت اور اپنے اعمال کے بارے میں وہ سوچنے والا بن جائے گا، لیکن اس دن کا سوچنا کام نہیں آئے گا۔ آج کے دن اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک انسان اپنے دل میں سب سے بڑا مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے۔ سماج کے اصول، سماج کے بڑے مال و دولت والے، یہاں عہدے والے، سیاست والے یا کسی بھی اعتبار سے طاقت والے، ان سب کے مقابلے میں اللہ کی عظمت دل میں زیادہ ہو۔ آج آدمی چار پیسے کے لیے اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، اس کے دل میں پیسے کی عظمت زیادہ ہے۔ آپ سوچئے، پانچ وقت کی نماز ہے، اللہ نے فرض کی ہے، کتنے لوگ ہیں کام کاج کی وجہ سے مرد اور کام کاج کی وجہ سے عورتیں نمازوں کو ترک کر دیتی ہیں، سستی کی وجہ سے کوئی چھوڑ دیتا ہے، کوئی آرام کی وجہ سے اور کوئی کام کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، کوئی تجارت میں نفع بڑھانے کی وجہ سے حرام اور حلال کو ایک کر دیتا ہے، کوئی تجارت میں اپنے پیسے اپنے مال کو بکانے کے لیے، اللہ دیکھ رہا ہے جانتا ہے، اللہ سن رہا ہے جانتا ہے، لیکن جھوٹ بول کے اپنی تجارت کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں اگر ہو اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کا یقین آدمی کے دل میں اگر قوی ہو تو وہ آدمی اس کی زندگی صحیح ہو جائے گی۔ ابو موسیٰ البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود البدری صحابی ہیں، ابو مسعود البدری، یہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے اور بہت غصے میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، دیکھا غلام کو پیٹ رہے ہیں، انہوں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، اے ابو مسعود، تم جتنے اس غلام پر قادر ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر قادر ہے، آج تمہارے ہاتھ میں، جیسا چاہے تم اس کی پٹائی کرو، جو چاہے تم اس کے ساتھ کرو، آج تم اس پر قادر ہو، لیکن جتنے تم اپنے اس غلام پر قادر ہو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر قادر ہے۔ انہوں نے شروع میں تو دھیان نہیں دیا، غصہ اتنا زیادہ تھا، لیکن جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بات پر غور کیا، ہاتھ سے وہ لکڑی جس سے پٹائی کر رہے تھے وہ لکڑی ہاتھ سے گر گئی۔ کہا اللہ کے رسول، یہ اللہ کی راہ میں آزاد ہے، کہا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ کی آگ تم کو آ لپیٹتی ہے، تم کو اللہ کی طرف سے آگ لپٹ جاتی ہے۔ آپ سوچیے، ایک جملہ جس پر ایک انسان غور کرے، اگر اللہ کا نام لے کر نصیحت کی جائے۔ صحابہ کی زندگی میں ایک چیز عام تھی کہ جب اللہ کا نام ان کو یاد دلایا جاتا تھا، اللہ کی بڑائی دلوں میں اتنی بیٹھی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے تھے، لیکن یاد اگر دلایا جائے تو فوراً اپنے غصے سے، اپنی شہوت سے اور اپنی ہر قسم کی حالت سے رجوع کر کے اللہ کی طرف آ جاتے تھے۔ ہاتھ سے لاٹھی کیوں گری؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا استحضار۔ آج آپ کتنے مسلمانوں کو آپ کہیں ہاتھ میں شراب لے کے بیٹھا ہوگا، اس کو بتائیں آپ، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، شراب چھوٹتی ہے؟ نہیں چھوٹتی۔ مسجد سے باہر کھڑا ہوا ہے، اللہ کا نام لے کے نصیحت کیجئے، اللہ نے حکم دیا ہے، چلو، نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نام سے نصیحت کرنا کیوں اثر نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دل میں ایمان ہے لیکن اتنا قوی نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ ایمان قوی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا ایمان صحیح ہے، کوئی شک نہیں، ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے، لیکن ہمارے عقیدے میں صحت کے ساتھ ساتھ قوت کا ہونا بھی ضروری ہے. ہمارا ایمان صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ قوی ہونا بھی ضروری ہے. اتنا قوی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے. کیونکہ مطلوب یہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جیسے فرمایا وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ایک انسان اللہ کے حکموں کو اگر پورا نہ کرے، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِآمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ، میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں ان کو حکم دوں اور میں ان کو منع کروں. میں ان کو حکم دوں تو وہ حکم کو پورا کریں، میں ان کو منع کروں تو وہ رک جائیں. میں نے اس لیے پیدا کیا ہے. انسان بندہ پیدا ہوا ہے اور وہ اللہ کا بندہ ہے. اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے. اگر اس کی زندگی میں ایمان تو ہے، عقیدہ صحیح ہو گیا، اس کے بعد وہ بے عملی کو اپنا شعار بنا لے تو یہ بے عملی اس کے ایمان کے اندر دینت بن جاتی ہے. اس کو یاد رکھیے، اگر آدمی ایمان کے بعد، توحید کے بعد، عقیدے کی اصلاح کے بعد اگر بے عملی میں مبتلا ہو جائے تو بے عملی اس کے ایمان کے لیے دیمک بن جاتی ہے. پھر ایمان کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا ہے. آپ دیمک کو دیکھیں لکڑی میں لگ جاتی، معلوم بھی نہیں پڑتا ہے. باہر سے دکھائی دے گی کہ لکڑی بڑی مضبوط ہے، لیکن اگر ایک ہتھوڑا آپ اس پہ لگاؤ تو معلوم ہوگا کہ اندر سے بالکل لکڑی کھوکھلی ہو چکی تھی، خالی ہو چکی تھی. تو بے عملی آدمی کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن سکتی ہے. اور یہ بے عملی کہاں سے آتی ہے؟ بے عملی ایمان کمزوری ہی کی وجہ سے آتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی ان تین اعتبار سے اپنے ایمان کا جائزہ لے. کیا کیا ہیں؟ ایک، اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. آدمی دیکھے کہ جب اللہ تعالیٰ کے تذکرے میرے سامنے آتے ہیں، آخرت کا تذکرہ میرے سامنے آتا ہے، قیامت، جنت، جہنم، قبر، اس کی باتیں میرے سامنے آتی ہیں اور اللہ کا نام لے کر مجھ کو ڈرایا جاتا ہے تو میرے دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، اللہ کی جو بھی بات میرے سامنے آتی ہے میرے دل میں اس کے لیے شک پیدا ہوتا ہے یا یقین؟ اور یقین اگر پیدا ہوتا ہے تو کس درجے کا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. ایمان بڑھنا چاہیے. سائنس ایک طرف اور ایمان ایک طرف. ضروری نہیں کہ سائنس ایمان کے مطابق ہی ہو. کبھی سائنس کی کوئی بات عقیدے سے ٹکرانے والی بھی دکھائی دیتی ہے کہ قبر میں دکھائی دے رہا ہے کہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اور آنکھوں سے تو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا راحت پہنچ رہی ہے. اب دوسرے کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی، دیکھا، دیکھو یہ تو ہڈیاں ہیں، یہ تو گل کے ختم ہو گئی ہیں. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں جنت کی یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی، کوئی کھڑکی تو دکھائی نہیں دے رہی ہے، نہ اوپر کھڑے رہنے والے کو دکھائی دے رہی ہے اور نہ نیچے اترنے والے کو دکھائی دے رہی ہے. اور ہڈیاں اٹھا کے سائڈ میں رکھ رہا ہے، کچھ اس سے نہ آگ ہے نہ کچھ راحت ہے. اب آدمی کا مشاہدہ ایک طرف ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک طرف ہے. تو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو وہ اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے اور اپنے علم، اپنی ڈگری کو آگے رکھتا ہے یا اللہ اس کے رسول کی بات کو آگے رکھتا ہے؟ یہ ایمان کی جانچ ہے، ایمان کا امتحان ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے دل میں ایک انسان ایمان کا اضافہ محسوس کرے. یہ ایمان کی علامت ہے. واقعی مومن وہ ہے کہ وہ ہر ایمان میں بڑھتا چلا جائے جیسے جیسے اللہ کی بات اس کے سامنے آتی ہے. ہم اللہ کے دین کی بات کو صرف علم کے لیے سنتے ہیں، اگر ایمان کے لیے بھی سنیں گے تو علم کے ساتھ ایمان بھی بڑھے گا. اس کو یاد رکھیے. ہم دین کی بات سنتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ علم میں اضافہ ہوگا. ہم ایمان میں اضافے کے لیے اگر سنیں گے، ہماری نیت یہ ہوگی تو علم بھی بڑھے گا، ایمان بھی بڑھے گا. ہم صرف علم کے لیے سنتے ہیں، ہمارا نالج بڑھتا چلا جاتا ہے، جذبات وہی کہ وہی ٹھنڈے دل میں پڑے رہتے ہیں. جذبات کے ساتھ اس کو سنا جائے، تصدیق کے ساتھ اس کو سنا جائے. جیسے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آئے دل کو تیار کریں اس کے لیے کہ ہاں یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے، اللہ نے سچ بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات برحق ہے. دل میں تصدیق ہوتی چلی جانا چاہیے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ زادت ہم ایمانا کا مطلب ہے زادت ہم تصدیقا، کہ وہ تصدیق میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کو اپنے دل میں سچ مانتے چلے جاتے ہیں، اس کا یقین کرتے چلے جاتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، نمبر تین کہ وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اے نبی آپ اس ذات پر توکل کریں جو زندہ ہے اور جس کو موت نہیں ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کہ اے نبی آپ اس اللہ توکل کریں جو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے. کسی انسان پر بھروسہ رکھا، کسی سیاست داں پر بھروسہ رکھا، کسی نے کسی مالدار پر بھروسہ رکھا، کسی نے رشتہ دار پر بھروسہ رکھا، اور کوئی اور آگے بڑھ کر کسی بزرگ پر بھروسہ رکھے کہ اولاد نہیں ہو رہی بزرگ اولاد دیں گے، اور وہاں پر جا کر ان کے نام کی نظر کی ہے تو اب یقیناً مسئلہ حل ہو جائے گا، کیس جیت جائیں گے، پاس ہو جائیں گے، جاب مل جائے گا، لڑکی کو رشتہ مل جائے گا. لوگوں کے بھروسے ہوتے ہیں، اب تو بابا کے نام کی ہم نے نظر کی ہے، اب ہم کو یقیناً ملنا ہی ملنا ہے. ہم بزرگان دین کے مخالف نہیں، ہم اولیاء اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے اولیاء ہیں، اولیاء اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے برابر نہیں ہیں. اللہ کا مرتبہ اولیاء کو نہیں دیا جا سکتا ہے. کسی کا بھروسہ کسی پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ اے نبی وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کہ اے نبی آپ اس ذات پر بھروسہ رکھیں جو زندہ ہے اور جس کو موت نہیں آنے والی ہے. زندہ ہے کافی تھا، لیکن اللہ نے اضافے میں کہا لا یموت، اس لیے کہ آج کوئی زندہ ہے کل اس کو موت آنے والی ہے. آدمی کہے گا ٹھیک ہے فلاں زندہ ہے میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں، اللہ نے کہا اس زندہ پر آپ بھروسہ رکھو جس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے. اور اللہ کے سوا ایسا کون ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو تین باتیں ایمان کی جانچ ہیں، ایک اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، دو اللہ کی باتوں پر یقین، اور تین اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ. آپ دیکھیں اللہ تعالی نے اپنے نبی ہی کا قصہ قرآن میں ذکر کیا، اور بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دونوں غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور مشرکین غار تک پہنچ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ لوگ جھک کر نیچے دیکھ لیں گے تو ہم دکھائی دیں گے، ہم ان کے پاؤں دکھائی دے رہے ہیں. دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچ گئے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق چھپے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت میں کہا کہ اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کہ ایسے مرحلے میں انسان کا یقین اللہ کی ذات پر. مسائل زندگی میں آتے ہیں، کبھی بیماری کی راہ سے، کبھی کہیں اور سے، کبھی کسی اور اعتبار سے انسان پر ڈر، خوف، تنگی، پریشانی، معاش اور کسی اعتبار سے مسائل آتے ہیں. ان مسائل میں آدمی کا دل کہاں دوڑتا ہے؟ کبھی ڈاکٹر کی طرف دوڑتا ہے، کبھی بزرگ کی طرف دوڑتا ہے، کبھی کسی رشتہ دار کی طرف دوڑتا ہے، کبھی پیسے کی طرف دوڑتا ہے. آدمی کا دل اللہ کی طرف لپکنا چاہیے. جب اللہ پر بھروسہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا سبب مدد کرنے پر قادر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی سے سب سے پہلے مانگنا چاہیے. سب سے فیل ہونے کے بعد آدمی پھر اللہ کی طرف آتا ہے. ہونا ہی چاہیے تھا کہ سب سے پہلے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ رب اللہ کو مانا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے والا بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کی تجھ کو ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کر. تو آپ اور ہم سب اپنے ایمان کو جانچیں، تو اس کے جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کی باتوں پر یقین کتنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ اور اعتماد کتنا ہے. یہ ایمان کی جانچ ہے. تو انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے ایمان کا اور دوسرا پہلو ہے عمل کا. ایمان کے اعتبار سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ اس کا عقیدہ اللہ پر کیسا ہے، اور یہ تین چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ چھوٹا ٹیسٹ ہے، ورنہ اور بھی اوصاف ہیں، لیکن یہ تین باتیں ہیں، ان میں فیل ہو جائے تو آگے اور کہاں سے پاس ہونے والا ہے. اور عملی اعتبار سے اور دو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبعد. محترم سامعین، اس سے پہلے آپ نے تین باتیں سنی جو ایمان کا جائزہ لینے کے لیے اور ایمان کے اوصاف کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے، جس سے ہم اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اور کیسی قوت ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں دو باتیں اختصار سے جو اللہ تعالیٰ نے عملی اعتبار سے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں. یہ دو پیمانے ہیں جو عملی زندگی کے لیے ضروری ہیں، کہ ایک انسان کا عمل عمل صالح ہے اور وہ حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے، اس کی علامت ہے. اگر آپ غور کریں تو اعمال میں اور حقوق کے اعتبار سے دو حق ہیں، ایک اللہ کا حق اور دوسرے بندوں کا حق. نماز اللہ کے حق کی ادائیگی کی علامت ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز قائم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق بندے پر ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور اپنے ظاہر و باطن سے اللہ کے آگے جھک جائے. نماز اس بات کی علامت ہے. اور سارے اعمال میں، ساری عبادات میں سب سے افضل ترین عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَعْمَالِكُمْ أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. ایک انسان نماز ادا کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، کہ اللہ کا بندہ ہے، اس بندگی کا اظہار کر رہا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ ہونے والی وہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ہے، توحید کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی ذکر کیا ہے. اِنَّنِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو تو میری ہی عبادت کر. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی توحید کے بعد نماز کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید اور شہادتین، توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد نماز کا حکم دیا. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یہاں بھی آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد نماز کا ذکر کیا. فاقیم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز قائم کرو، نماز ایمان والوں پر مخصوص اوقات میں فرض ہے. آج مسلمانوں میں ایک طرف تو عقیدے کے اعتبار سے شرک عام ہے اور دوسری طرف عملی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ سستی جس چیز میں کی جاتی ہے وہ نماز ہے. اور نماز میں سستی کرنے کے لیے آپ سوچیں کہ اس درجے کا عالم ہے کہ عام طور سے مسلمان کا ہاتھ پکڑ کے آپ اگر کہیں بھی کہ چلو بھائی نماز کو جانا ہے تو اس کا جواب آپ کو کیا ملے گا؟ طہارت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، اکثریت کا حال ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کا عام طور سے عذاب جو ہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. عامۃ عذاب القبر فی البول، کہ قبر میں عام طور سے اگر عذاب ہوتا ہے تو پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب میں بد احتیاطی کرنا یہ سب سے پہلا مرحلہ آخرت کا، جس کے بارے میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ اکثر رویا کرتے تھے کہ یہ پہلی منزل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ پہلی منزل ہے، اس میں سے جو نکل گیا وہ پار ہو گیا اور یہاں جو پھنس گیا اگلے مرحلے اس کے لیے اور مشکل ہے. آج عام طور سے مسلمانوں کا حال ہے کہ پیشاب میں احتیاط نہیں ہے اور اس کی وجہ سے نماز ترک ہو رہی ہے. یہاں تک کہ قریبی رشتہ دار کی جنازے کی نماز ہے لیکن مسلمان اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، پیچھے غیر مسلموں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، بات کی کبھی کبھی جنازے کی نماز ہوتی ہے اور اس نماز میں شریک نہیں ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ طہارت نہیں ہے. جاب پہ تھا، دکان میں تھا، کام پر تھا، اور اچانک خبر آئی اور غسل کرنے کا یا دھونے کا موقع ہی نہیں ہے، اب اسی حالت میں، نجاست کی حالت میں کپڑوں میں ہے، اب وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، باپ مرا ہوا ہے جس نے پال کو اس کو بڑا کیا ہے، لیکن اس باپ کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ طہارت نہیں ہے۔ بتائیے کیا حال ہوگا انسان کا، کیا دین کی قدر ہے؟ اور اگر کسی کے نکاح میں، کسی کے ولیمے میں جاتا ہے، پابندی کے ساتھ غسل کرتا ہے اور اچھے اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے، آپ سوچئے کہ اللہ کا کیا لحاظ رکھا، اللہ کی کیا قدر کی، اور مخلوق کی کتنی قدر ہے، آخرت کی کتنی فکر ہے، اور دنیا کا کیا خیال ہے، دنیا کی کتنی قدر ہے۔ دین کے سلسلے میں نماز سب سے بڑا عمل ہے۔ ایمان کو جانچنا ہے، آدمی اپنی نماز کو جانچے، ایمان کو جانچنا ہے، اپنی نماز کو جانچے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ کے بندے وہ بندے ہیں، نیک بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک حق اللہ کا نماز قائم کرنا، اور دوسرا حق بندوں کا کہ جو مال اپنی محنت سے کمایا ہے، حلال روزی ہے، اس میں بندوں کا حق بندوں کو دیا جائے، کہ جو رزق بندوں کو دینا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، سال میں ایک مرتبہ، بہت زیادہ بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی بندوں کو محتاج دیکھتا ہے، ان کی محتاجی میں ان کے کام آتا ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں، جہاں اللہ نے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہاں پر کبھی فقراء، کبھی غربا، کبھی بیوہ، کبھی یتیم، کبھی مسکین، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور سال میں زکوٰۃ بھی نکالنا۔ ومما رزقناہم ینفقون، بلکہ بعض علماء نے یہاں پر اتنی وسعت دی ہے کہ مال نہیں تو اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے تو صلاحیت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری احادیث میں بخاری مسلم کی فرمایا کہ اگر کچھ نہ ہو سکے تو ایک کلمہ خیر کا کہنا یہ بھی صدقہ ہے، ایک آدمی ایک بھلی بات کس سے کہہ سکے تو یہ بھی صدقے کے حکم میں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو خیر کی بات دی ہے، وہ خیر کی بات دوروں کو بطور صدقہ دے سکتا ہے۔ تو ایک انسان، اللہ نے جو بھی اس کو خیر عطا فرمائی ہے بطور رزق، جو کچھ اس کو دیا ہے، چاہے مال ہو یا کوئی صلاحیت ہو یا کم از کم اچھی بات ہی کیوں نہ ہو، وہ بندہ اس بات کو، اس چیز کو، اس مال کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا میں مخلوق پر خرچ کرے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو یہ کل ملا کر دو باتیں ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک، تین باتیں ایمان کے سلسلے میں بیان کی اور دو باتیں عمل صالح کے سلسلے میں بیان کی۔ ان دو باتوں میں سے ایک اللہ کا حق ہے، ایک مخلوق کا حق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ایمان والے ہیں، واقعی ایمان والے ہیں، یہ حقیقی ایمان والے ہیں، اور لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ تین وعدے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیے ہیں۔ ایک، لهم درجات عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے درجے ہیں، اونچے مرتبے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجنت مئۃ درجہ، جنت 100 درجات ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجات کے بیچ میں 100 سال کا فاصلہ ہے، اتنی بڑی جنت ہے، ایسی جنت کہ جس کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا۔ تو اس جنت میں، جس جنت میں 100 درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو اپنی ایمان اور عمل کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم درجات عند ربہم، ایک اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجات ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکایا نمازوں میں، انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اونچا کر دیا، ان کے لیے اونچے مرتبے اللہ نے رکھے جو اللہ کے آگے جھکنے والے بنے۔ وہ مغفرت، اور یہ اللہ سے ڈرتے رہے زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے گناہوں سے، اور ورزق کریم، اور ان کے لیے بڑا اکرام والا، عزت والا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے مالوں میں سے مخلوق کو، جو رزق اللہ نے ان کو دیا تھا، انہوں نے اپنے مالوں میں سب کو دیا، اللہ تعالیٰ بدلے میں اپنی طرف سے ان کو رزق دے گا۔ تو یہ بہت ہی جامع آیات ہیں، اور اس کو مزید تفصیل سے تفاسیر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے اور قرآن کریم کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر.